قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار کرنے کے لیے قریب بھی نہ جانا، اللہ کی حدوں کے قریب نہ جانا۔ اور اللہ عز و جلال نے فرمایا، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فأولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو پار نہ کرو، ان کو نہ توڑو، جو ایسا کرے گا اس کو ظالم کہیں گے، وہ ظالم ہوگا، اپنے اوپر بھی ظلم کرے گا اور پورے معاشرے پر بھی ظلم کرے گا کہ جہاں اللہ کی حدوں کو پامال کیا جائے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ جو اللہ کی حدود ہیں، ان کے ساتھ جو زیادتی کرے گا، پروانی کرے گا، اللہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رکھیں گے اور ذلیل کر دینے والا عذاب اس کے لیے تیار ہے۔ یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد نقصان کیا ہوگا؟ آخرت بھی گئی، توبہ نہ کی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اور پھر ذلیل کر دینے والا عذاب، پھر دنیا میں ظالم، پھر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور پوری کائنات کی لعنت، اور اگلا عذاب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ جلال کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنا فیصلہ نافذ کرنا۔ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ الا جعل اللہ بینہم بأسا، جس جگہ پہ جس معاشرے میں اللہ کے قوانین کو نافذ نہیں کیا جاتا تو اللہ اس معاشرے میں خانہ جنگی کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اس وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے، اس میں امن اور سکون نصیب فرمائے، اور رہنے والے اللہ عز و جلال کی اطاعت کرنے والے اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت کرنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔